Kérlek téged, Úristen, és áldlak teljes szívemben, és a te csuda tételédet hirdetem jó téteményédet. Te benned, Uram, vigadok, nagy örömben tombolok, és a te felséges nevednek szép dicséreteket éneklek. Mert az én ellenségimet megtéríted, vered őket, kik rettegvén hátra esének, színed elől mind elveszének. Én ügyemet megtekintéd, és kegyelmesen felvevéd, ülvén törvénytevő székedben, megmentél igaz ítéletben. A pogányokat megfeddéd, a gonoszokat elvesztéd, semmit tetted ő nevüket, teljességgel eltörlöd őket. Te ellenség az alítád, hogy te könnyen elronthatnád, ez városokat elrontodé, még hírüket is eltörlődé. Nem teheted, mert az Isten megmarad dicsőségében, ő törvény székit készíteti, az ítéletre letéteti. Dolgában tart igazságot, előhívja e világot, és igazsággal mindeneket megítél, minden nemzeteket. Ő a szegények oltalma, érzője minden jutalma, aki szükségének idején hozzád óhajt könyörgésében. Azért bíznak csak te benned, akik ismerik szent neved, kik tőled várnak segítséget, Úristen, nem hagyod el őket. Énekeljétek az Úrnak, a Sion hegyén lakónak, sokságát cselekedetének, hirdessétek minden népeknek. Aki nyilván megkeresi, az igaz vért nem felejti, és a szegényeket nem hagyja, kiknek kiáltásukat hallja. Uram, légy kegyelmes nékem, és tekintsd meg nagy ínségem, az ellenségem életem gyötri, a halál kapuiból védj ki. Hogy dicsérhesselek vígan a Sionnak kapuiban, és örvendezhessek szívemben, hogy engem megtartál kegyesen. A pogányok pedig szörnyen estek az önnön vermükbe, amely hálót ők másnak hánytak, önnön lábuk abba akadtak. Innen az Úr esmértetik, szent ítélete megtetszik, hogy a gonosz ő szándékában önnön magát ejti hálóban. A gonosz népek hirtelen bédülnek a nagy mélységben, a pogányok is mind elvesznek, kik Istenről elfelejtkeznek. A szegényt el nem felejti, de mindenkor megtekinti, a nyomorultnak könyörgését meghallja, s megadja kérését. Kelj fel, Uram, és légy jelen, hogy ember erőt ne vegyen, a pogányokat hívd elődbe, ítéld meg erős törvényedben. szívükben, Uram, rettensd meg, hogy magukat gondolják meg, és ismerjék a pogány népek, hogy ők is halandó emberek.